Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mustafa Şanlı. Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi. Yine bir çarşamba Akdeniz İktisat'ta birlikteyiz. Her zamanki gibi bölümden arkadaşım Şükrü Erdem'le birlikteyiz. Yine bir iktisat sohbetinde birlikte olacağız. Yine bizim gündemimizde gördüklerimizi söylemeye çalışacağız. Biz keyifli sohbet yapıyoruz. Keşke dertlerimiz de sohbetimiz kadar keyifli olsa. Oysa dertlerimiz sohbetimiz kadar keyifli değil. Dertlerimiz giderek artıyor, giderek fazlalaşıyor. Dilerim bir gün bunlar çok daha keyifli olur. Burada dertler diye başlayınca artık dünya küreselleşme nedeniyle oldukça küçüldü. Küçülen bu dünyada dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir sıkıntı, herhangi bir üzüntü artık bizim evimizde, kendi salonumuzdaki gibi bizleri üzüyor, yüreğinden yaralıyor. Örneğin, yüzyılın büyük afeti diye tanımlanan, tabii ki ülke için büyük afet diye tanımlanan Pakistan'daki sel felaketi. Küresel iklim koşullarındaki değişme nedeniyle Pakistan, neredeyse dağı olmayan Pakistan sular altında. Bir iç deniz olduğu söyleniyor artık. Böyle bir felaketin yol açtığı sıkıntılar kuşkusuz hepimizi yaralıyor. İşte yardım konvoyları yola çıktı, yardım edilmeye çalışılıyor. Ama bu başka bir sorunu da dikkatleri gözden kaçırmaması gerektiğini bize düşündürüyor. O da şu ki Pakistan yıllardır yolsuzlukların, deyim yerindeyse hırsızlıkların, uluslararası arenada diğer ülkelerin baskısı altında kalan, diğer ülkelerin bölgede oyuncağı olan bir ülke, ülke yönetimlerinin zincirinde gelişti. Yani doğal afetler bir yandan ülkeyi perişan ederken, diğer yandan da uluslararası büyük güçlerin oyuncağı olan yönetimlerle, insan eliyle, çoğu kez kendi yurttaşlarının eliyle felaket içinde bırakılan bir Pakistan. Bir de bu yanı görmekte yarar var diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan Pakistan'a gıda yardımı, konut yardımı gider iken diğer yandan ülkenin başbakanı açıklamada bulunuyor. İsyanlardan korkuyorum çünkü doğan felaket nedeniyle oluşacak isyanlardan korkuyorum diyor. Bu bir ülkenin hem doğal afet nedeniyle hem kendi elleriyle yürütenlerin yarattığı bir afet. Bunu da gözden kaçırmamak gerek diye düşünüyorum. Tabii böyle bir yolsuzluk yalnızca Afganistan'da mı, yalnızca Pakistan'da mı gerçekleşiyor? Hayır, araya Afganistan'ı sıkıştırdığımın umarım farkındasınız. 1920'lerin başında bizimle birlikte yola çıkan bir Afganistan'ın bugün 15. yüzyıl karanlığında neden kaldığını da dikkatlerinize sunuyorum. Çünkü ülke içinde ülkeyi yönetenlerin basiretsizliğini ve hırsızlığını ve yolsuzluğunu ve beceriksizliğini bir arada düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Şükrü Hocam, ben bu girişi yaptıktan sonra böyle bir yolsuzluk, böyle bir sıkıntı yalnızca örneğin Afganistan'a, örneğin Hindistan'a, örneğin Pakistan'a mı özgü ya da başka ülkelerde ne? Başka ülkelerden bir tanesi havasını solukladığımız, yeşiline bakıp övündüğümüz, denizine girdiğimiz ama neden unu suyu var da helvasını yemediğimiz diye düşündüğümüz ünlü yönetmenin cümlesiyle güzel ve yalnız ülkemiz. Türkiye için neler söyleriz? Çünkü benim söyleyeceğim birkaç şey var ama nereden başlayalım? İzin versen ben önce şu Afganistan-Pakistan'la ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Şimdi bu demokrasi kavramı Batı kaynaklı bir kavram. Bu Pakistan, Afganistan hatta Türkiye'de de toplumun gelişmesinde, siyasal gelişmelerde, ekonomik gelişmelerde Batı'nın inkar edilemeyecek, göz ardı edilemeyecek bir etkisi oldu gerçekten. Afganistan'da biliyorsun Sovyetlere, Ruslara karşı Amerikalılar, Taliban gibi güçleri desteklediler. Bir aşiret gücünü ama. Evet, silahlandırdılar. Evet. Daha sonra Ruslar çekildikten sonra Taliban tek en önemli güç olarak orada kaldı. Bu kez Taliban'ın yarattığı tahribat görüldü. Onunla Pakistan aracılığıyla mücadele edilmeye başlandı. Daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri doğrudan devreye girdi. Orada şu anda on binlerce zannediyorum 150 bin civarında da şey var. Amerikan askeri var. Tam bir savaş halinde ülke. Bu savaş halinde öyle oluyor ki köyler bombalanıyor uzaktan füze atışlarıyla. Eğer şüpheli bir Taliban topluluğu veya bu ne olduğunu bilmediğimiz El-Kaide topluluğu görülürse o köy bombalanıyor, siviller de ölüyor. Daha 3 gün önce Pakistan'da aynı bir şeyle oldu. Amerikalılar, Amerikan ordusu Pakistan'da bir köyü bombaladı, siviller öldü. Yani bu afetin içerisindeki Pakistan aslında iki afet birden yaşıyor. Pakistan neden yaşıyor? Afganistan'la büyük bir sınırı var. O bölgedeki şeyler de, toplulukların bir kısmı da artık şey tarafına geçtiler. Diyelim ki Amerikan ordusuyla çatışan güçler tarafına geçtiler. Zaten o Peştunlar diye bir topluluk Afganistan'daki şeyle bütünleşti. Dolayısıyla savaş Pakistan'ın içine de girdi. Bu dönemde Pakistan'ın en büyük görevi Afganistan'daki Amerikan politikasına destek vermekti. Bu desteğin sürekli olması için de Pakistan siyasetine çok müdahale edildi. Gerek ordu kanalıyla gerekse suikastlerle. Daha önce biliyorsun bir uçak yıllar önce havada imha edildi. En son Benazir Bhutto tehditlere rağmen ve şeye rağmen yani göz göre göre suikast kurbanı oldu. Nasıl oldu, niye korunmadı vesaire bilmiyoruz. Şimdi Pakistan'da yolsuzluklara bulaşmış bir şey var, iktidar var. Yani şunu söylemek istiyorum, bu ülkeler dışarıdan müdahalelerle ülkelerin şeyi bozuldu. Yani çivisi çıkmış topluluklar haline geldiler bu büyük ülkeler. Şimdi benim kaygım şu. İşte diyoruz ki orada afet var, yardım yapmamız gerekir. Yardım yapılacak ama bu yardımın bile oraya gidip gitmeyeceği belli değil. Yani gerçekten istismar edilip edilmeyeceği belli değil. Nokta yani burada. Gerçekten oradaki aç insanlara, yoksul ülkeler insanlara ulaşacak mı? Yoksa oradaki bir kısım yöneticinin İsviçre'deki banka hesaplarına mı girecek o para? Onu bilmiyoruz. Benim bir başka Türkiye ile ilgili kısımda söylemek istediğim de şu. Bu ülkeler tabii belki Türkiye ile karşılaştırmaz ama bir toplum uzun zaman boyunca siyasal gerilime, sürekli yolsuzluklara maruz kalınca gerçekten o toplumun kendine güveni, kültürü bozuluyor. Dejenere oluyor toplum ve sonra da artık kronik sorunlar başlıyor o toplumda. Toplum da yönetilemez hale geliyor gerçekten. Hocam, burada şu saptamayı yapalım diye düşünüyorum. Şimdi Pakistan, Afganistan, o coğrafyayı dikkate aldığımız zaman cümlene demokrasiyle başladın. Yönetme erkeğiyle başladın. Evet, evet. Şimdi dini ve siyasi güç öyle bir noktada orta ve alt gelir gruplarını etkiliyor ki bunlar yönetme erkini tümüyle unutuyorlar. Yönetme erkinde yer alanlar o zaman parlamenter, denetlenebilir bir siyasal yapı kuramıyorlar. Adına demokrasi de, diye tanımladığımız. Göstermelik seçimler, göstermelik parlamentolar ve uluslararası güçlerin kontrol ettiği yönetme erki. Bu da çok ciddi o toplumlarda ilerleme yönünde bedel ödetiyor. Aslında konu siyasalmış gibi gözüküyor ama konu tümüyle iktisadi. Şimdi Afganistan'ın geldiği noktaya bakalım, Pakistan'ın geldiği noktaya bakalım. Sen iyi bir tahlil yaptın. Bu tahlilin sonucunda geldiğimiz noktada yoksullukları devam ediyor. Örneğin Afganistan'a yaptığın o şimdi kısa ve ana hatlarıyla keyifli tahlilde geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri askeri gücünü bulunduruyor. Uluslararası güçler Amerikan gücüne lojistik destek sağlıyor. Hatta ben Afganistan genel valisi diye takılıyordum. Türkiye'den bir eski devlet adamını oraya ben genel vali diyorum ama yetkili kişi olarak atanmıştı Birleşmiş Milletler kanalıyla. Ama şimdi bakıyoruz ki Amerikan şirketleri hemen Afganistan'daki madenleri çıkarmaya başladılar. Yani sonunun iktisadi noktasını görmeye başladılar ve tüm Asya'nın ortasında Amerika uluslararası güç olarak yönetme erkini genişletmiş oluyor. Kendisine güç odağı. Burada gerçi en başta bunu hiç konuya girmeyecektik ama şimdi bir başlık atalım. Belki şimdi devam edebiliriz. Belki sonra bir konu getirebiliriz. Amerika, bir cümlemi söyleyeyim de sonra sen devam et hocam. Amerika bölgeyi yönetmek için ülkelere bedel ödüyor. Sonra ödetiyor. Kendisi bedel ödüyor. Tıpkı bir şirket gibi minimum bedel ödeyip maksimum kar elde etmek istiyor. Ülkeleri yönetirken ülke yönetimlerinde bulunanlara, ülke yönetimine bir kendisinden anladığım kadarıyla bütçe tahsis ediyor. Şimdi Afganistan'a ya da Pakistan'a ödediği bedel, askeri gücünün dışında ödediği bedeller çok düşük. İstiyor ki Orta Doğu ülkelerine çok düşük bedeller ödeyerek onlardan çok yarar sağlasın. Ben Türkiye'yi de şimdi bir süredir Amerika'nın düşük bedel ödediği ama istediği biçimde yönetebildiği ülkeler bağlamında diye düşünmeye başlıyorum. Bunu da ayrıca bir istersen tartışabiliriz, istersen bu tartışma içerisinde gidebilir. Şimdi söyleyeceğini umarım unutmamışsındır. Biraz unutur gibi oldum ama yani bu Amerikan çağının eğer halen Amerikan çağıysa karanlığı daha önce sanki bir kez konuşmuştuk. Şuradan geliyor. Eskiden İngiliz emperyalizmi döneminde İngiltere girerdi bir ülkeye, yatırım yapardı. Sermayesini götürürdü oraya, ihraç ederdi sermayesini. Ki zaten emperyalizm dediğimiz şeyin mantığı da oydu. Yani sermaye ihracıydı. O sermaye ihracıyla sömürüge ülke kalkınırdı. Yani şimdi işte mesela şeye bazı Kuzey Afrika ülkelerine gittiğiniz zaman çok iyi bir kentleşme görürsünüz. Altyapısıyla vesaire. O sömürgenin getirdiği sermaye ihracından kaynaklanmıştır. Şimdi ise artık Amerika'da şey yok. İhraç edecek sermaye yok. Yani tam tersine kaynağı Çin'den falan almaya başladı. Borçlu bir ülke. Hem sermaye yok ama hem de şey var. Orada egemen olmaya çalışıyor. Bunu da artık yapacak tek şey bir silah gücü. İkincisi de orada yeni şeyler artık. Yeni yöntem de oradaki siyasal şey. Oyunu yönetme. Oyunu öyle yönetiyor ki şimdi, sonuç itibariyle Saklanç'ın şah noktasında bize, kendi isteğine bize getiriyor. Getireceğimiz belki konu şu. Bu oyun öyle bir yapılıyor ki ve bu oyun da şeyle yapılıyor daha çok. O ülkede gerilim yaratarak. Bazen terörle. Bazen belirli konular üzerinde gerilim yaratarak. Kutuplaşma yaratarak. Bu gerilim ve kutuplaşma bir defa birkaç şey yaratıyor. Bir, ülkenin psikolojisi bozuluyor. Gündemi tamamıyla bu oyun tarafından belirleniyor. Yani bugün insanların, yani bütün toplumun gündemi bir iki konu üzerine odaklandığı zaman o zaman diğer konulara şey gelmiyor. Gerçek diyelim konulara sıra gelmiyor. Ve siyaset doğal yolda ilerlemek imkanını bulamıyor. Yani gerçekten bu bir gerilim politikası diye de bir şey var. Bu siyasette uygulanan bir politika var. Birincisi bu ortaya çıkıyor. Kutuplaşma bir defa demokrasiyi engelleyen bir şey gerçekten. Yani evet. Kutuplaşmanın olduğu yerde zaten demokrasinin kendisi olmaz. Kutuplaşma her türlü yolsuzluğa zemin yaratan bir faktör. Çünkü birinci şey kaygı kutuplaşmanın iktidarı olunca o kesimdeki şeyler hata, yanlış veya yolsuzluklar hoş görülüyor. Hoş görülüyor. Yani benim hırsızım iyidir. Evet, senin hırsızın kötüdür'e dönüyor. Bir üçüncü şey de ve bu da ekonomik ilerlemeyi zaten baştan bozan bir şey. Bir de benim yani aklıma gelen konuydu. Toplumda güven kalmıyor, güven hocam. Bu da sürekli kutuplaşma, sürekli kavga, sürekli gerilim toplumda güven duygusunu aşındırıyor. Bak ben daha somutunu söyleyeyim sana. Şimdi Pakistan'a yardım yapmak istiyoruz değil mi? Hangi kanalla böyle için rahat bir şekilde yardım deniz yapacaksın? Deniz gidip göndermeyeceğim yani, hocam. Yani kurumlara güven bozulmuştur. Tamam mı? İşin yani, şakası bir yana şimdi, aynen dediğim şimdi, gibi. Hangi kanal, o kurumların tümüne ilişkin yani güven bugün, bozulması? Bugün ben, UNICEF'in reklamı var. Birleşmiş Milletler. Yani Birleşmiş Milletler'in kendisi bile yolsuzluğa o kadar batmış bir kurum ki. Yani insan şimdi UNICEF'e destek vereceğiz. Muhtemelen UNICEF'in personelinin, yöneticilerinin bir kısmı ya özel uçaklarla ya da business class şeylerle, uçaklarla şeye gidecekler, uçuşlarla Afganistan'a gidecekler vesaire. Bu şey, bu işte bir tarafta bu gerilim, bir tarafta bu şeffaflık eksikliği. Yani şimdi toplumda güveni bozuyor ve bak nereye geliyor. Yani Pakistan'a yardım yapacağız, içimiz rahat değil. Yani Kızılay bile, ya kardeşim bak bir tane şey Pakistan hesabı açtım. Burada şu kadar para toplandı, listesi de bu. Efendim ve bunlardan şuralardan şunu aldım ve şuraya götürdüm, şuraya teslim ettim, burada şunu yaptım. Yani bu şeffaflık olacak ki biraz güven artsın, şey yapsın. Ama dediğim gibi yani şeyden geldik, oradaki örnekten geldik. Pakistan, Afganistan'daki dejenere, nasıl dejenere olduğu toplumlar? Şeyle, kutuplaşmayla. Bir o halk birbirine düşürüldü. Evet. Yani bir tarafta Taliban gibi bir güç yarattın, diğer tarafta efendim ona karşı bir güç var. O çatışma toplumları çürütüyor zaten. Yani Allah'tan Türkiye daha zaten gelişmiş bir ülkedir, daha olgun bir ülkedir ama yine de ders almakta fayda var. Yani bu kutuplaşmanın ne yaratacağı konusunda, bu kutuplaşmanın yarattığı gerilim, bunun yarattığı güvensizlik, bunun yarattığı yolsuzluk dalgası çürümeden İbret almak, ders almak ve bunlardan kaçınmak gerekiyor. Yani demokrasi, şeffaflık, evet. Güven yaratıcı şeyler. Yani işte bu güvensizlik, bak geçen hafta da konuştuk, HES'ler dedik değil mi işte. Orada yapılması gerekeni söyledik, dedik ki şeffaflık yok. Hocam yani... HES'lere girmeden önce bence burayı biraz daha tutalım. HES'lere evet. Konuşalım bugün. Olur, mutlaka yani HES'lere şey konuşalım. Boyutuyla, bu güven şeffaflık boyutuyla. Güven konusunu biraz evet. daha üzerinde duralım diye düşünüyorum. Yaklaşık 30 yıldır Türkiye gündeminde giderek artan biçimde 12 Eylül öncesinin siyasal ve şiddet gerilimini bir tarafa bırakıyorum. Son 30 yıldır silahlı bir şiddet yok ama öyle bir güven bunalımına dönük PKK terörü var bir tarafta ama neyse. Hocam onu ayrı tutuyorum. Ha, tabii. Yani onu bir terör olarak ayrı tutuyorum. İç silahlı şiddetin olmadığı biçimde. Son 30 yıldır giderek artan ölçüde toplum duyarsızlaştırıldı. Bir taraftan gerilimli bir siyaset, tabii, yumuşakmış tabii, gibi düşünülen, tabii. aslında yumuşak olmayan bir gerilimli siyaset, diğer yandan toplumun duyarsızlığı artırılarak duyarlılık kaybedildi, duyarsızlık artırıldı ve bunun sonucunda da güven sorunu ortaya çıktı. Tabii o zaman demokrasinin işleyişi de yani kişisel kanaatim odur ki 80'lere göre, 30 yıl öncesine göre şu anda demokrasi Türkiye'de çok daha geride. Çünkü parlamentonun oluşmaları siyasi liderlerin kişisel kanaatleriyle parlamento oluşuyor. Artı toplum giderek bir yıl olaya tepkisiz ve duyarsız hale geliyor. Toplumun bu tepkisiz ve duyarsızlığı da bir yılın yolsuzluğu, başka sorunları gündemin uzağında tutuyor. Toplumun bizzat kendi ekonomik sıkıntılarının ötesine çıkıyor. Bak o zaman şöyle söyleyeyim. Dedin ya 70'lerin gerisinde demokrasi. Öyle mi dedin? Evet. Ben onu daha biraz geriye götüreyim. 70'ler iyi bir dönem değildi Türkiye'de. Ama gençler hatırlamazlar, biz hatırlarız çocukluğumuzda. 60'lar. 60'lar. Ben 63 doğumluyum. 60'ların sonlarını hatırlıyorum. Kaç yıl oldu? 40 yılı geçti. Bir 54 doğumlu olarak 60'ları hatırlıyorum tamamını hocam. O dönemdeki Türkiye'deki toplumsal mutluluk bir daha hiç yaşanmadı. Evet. 60'larda Türkiye'de toplum her yerde mutluydu hocam. Köylü köyünde, kasabalı kasabında, işçisi, memuru mutluydu. O mutluluk yaşanıyordu. Sokakta görülüyordu. 70'den sonra bir daha Türkiye o mutluluğu görmedi. Ve Türkiye'de bugün o günlere göre daha mutlu değil, daha mutsuz. Buradan da şunu söyleyelim. Yani hiç kimse rakamlara falan bakmasın. Eğer gelişmişlikse mesele, 60'larda Türkiye daha gelişmiş bir toplumdu. Yani dindar insanlar o mini etek giyen insanlardan rahatsız olmazlardı. Kasabada, taşrada. O ne hoşgörüydü? O ne şeydi? Uyumlu bir sosyal yaşamdı. Ona nasıl bir heyecandı? Ben 40 yıldır bunu bir daha görmedim. Ve ben zaten derslerde söylüyorum çocuklara, öğrencilere. Diyorum ki mutluluk kişisel değildir. Yani bir kişi tek başına işte zengin olsun, başarılı olsun, mutlu olsun, böyle bir şey yok. Mutluluk zaten toplumsal bir olgudur hocam. Yani sosyal bir olgudur. Yani toplum mutsuzsa bir aile, bir kişi, bir kasaba kendi başına bir mutluluğu yaşayamaz. Peki o 60'lardaki şeyin, mutluluğun kaynağı neydi diye baktığımız zaman birisi galiba gerçekten şeydi. Siyaset yelpazesi genişti. Demokratik bir ortam vardı gerçekten. Türkiye örgütlenme özgürlüğünü falan ilk kez o dönem gördü, yaşıyordu. Ama daha önemlisi, zannediyorum ki o dönem gelir dağılımının en iyi olduğu dönemlerden birisiydi. Gelir dağılımının en evet. iyi olduğu. Evet, evet. Kesinlikle evet. Bunun üstünde duralım. Evet. Yani şeyde sohbetlerimizde sürekli evet. gelir dağılımının evet. üzerinde evet. duruyoruz. Yani evet. gerçekten şimdi kimse şeyi söylemesin. Efendim ihracatımız o günden buraya şu kadar arttı. Milli gelirimiz o günden bu güne bu kadar arttı diye kimse konuşmasın. Mutluluğun, yani kalkınmanın amacı nedir? Mutluluktur, değil mi? Mutluluğun da tek yolu vardır. Gelir düşük de olsa adil dağılmasıdır. Yani gelir ne kadar yüksek olursa olsun, eğer adil dağılmıyorsa toplum mutlu olmaz. Yani bu son derece bence önemli bir şey. O dönemlerde diyelim ki memuru da işçisi de, yani ben basit bir halk diliyle bir örnek verelim ya, 60'ların sonu 70'lerin başında bir emekli işçi, bir emekli memur emekli ikramiyesiyle bir daire alırdı, apartman dairesi alırdı. O konuda bir şey yoktu hocam, kaygısı olmazdı. Evet. Şimdi bak, şimdi bir ortalama işçi memurun emekli ikramiyesi 30 bin lirayla belki 40 bin lira civarındadır. Bir apartman dairesinin neyini alır? Ortalama bir apartman dairesinin merdiven basamağını veya bir odasını vesaire alır. Şimdi bunun adı gelişme ise değil, kimse bunu söylemez. Bunun adı geriye gitme. Yani şimdi oturup insanlar bunu tartışmalı, konuşmalı. Peki o zaman nedir bunu? Yani bir yandan bak şimdi önce böyle bir yapı var, sorun var. Konuşulmayan bir yapı var, değil mi? Bütün hikaye konuşulmayan, konuşulmayan da bir yapı var. Öbür tarafta ya peki demokrasi nedir? Sorun çözme şeyidir, değil mi? Yani sorun, toplumun sorunu çözecek siyasal rejimdir. Toplumun sorunu ortada. Bu demokrasi bunu çözmeye yaramıyor. Çünkü demek ki orada bir gerileme var. Orada bir problem var. Evet. Çünkü 60'larda ben hatırlıyorum. Ortaokul ve lise öğrencisiydim, hatırlıyorum. Toplumun hemen her kesimi sorun çözmeye dönük görüş belirtirdi. Ve platformlar oluşurdu. O platformlarda herkesin sesini iletebileceği kanallar vardı. Şimdi o kanallar yok. Yani, evet. Yani bir sivil örgütler yok, sendikalar yok. Yani çalışanların sendikaları yok. O zaman da çalışanların ciddi sendikaları vardı. Ve sendikalar demokrasinin ayaklarından birini oluşturuyordu. Evet. Kamu belli noktada dinleyebilen, tartışabilen bir konumdaydı. Güç odakları, genişletilmiş bir güç odakları grubu vardı. Ve zaten demokrasi dediğimiz farklı kesimlerin ortak konsensüse doğru gitmeleri ise bu tartışma platformu oluşabiliyordu. Oysa şimdi işte bu oluşmuyor, bu kanallar evet. yok. Neredeyse birkaç tane kutuptan, bir elin parmaklarını geçmeyecek kutuplardan yüksek gerilimli tartışmalar yaratılıyor. Üstelik bu tartışmalar da toplumun temel sorunlarına dönük tartışmalar evet. değil. Evet. Evet. Bizim temel sıkıntımız burada diye düşünüyorum. Hocam evet. burada bir ara verelim istersen. Sonra devam edeceğiz sohbetimize. Yeniden merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mustafa Şanlı, Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümünden. Bölüm arkadaşım öğretim üyesi Şükrü Erdem'le birlikte sohbetimize devam ediyoruz. Demin reklam öncesi geldiğimiz noktada toplumun duyarsızlığını ve duyarsızlığın giderek mutsuzlukla birleştiğini söylemiş idik. Burada kalmıştık. Tabii mutsuzluk da duyarsızlık ve demokrasi arasında bir ilişki kurduk. Bunun söylenmeyen, konuşulmayan ekonomik gündem gelişme. Olarak ve bunu ekonomik gelişmeyle bağlantılandırdık. Bunun söylenmeyen ama asıl söylenmesi, tartışılması gereken gündem olduğunu söyledik. Burada toplumun duyarsızlığınlaştırıldığını ve tepkisizleştirildiğini söyledik. Buranın üzerinde idik. Şimdi de gündemimizde aslında asıl vurgulanması gereken toplumun adeta sivil örgütleriyle, yarı resmi kurumları ile bir ölü toprağa serpilmiş gibi davrandığı. Yani çok odaklı, demokrasinin gerektirdiği tartışma platformlarının yapılamadığı, çok merkezli ve buradan yola çıkarak doğruya ulaşabilme ya da toplumsal çıkarlarda belki de dengelenmeye gidilebilmesi gereken noktaya gidilemediği yönünde bir gelişmeden söz ettik. Burada, hocam buranın üzerine biraz daha konuşmak ister misin Şükrü Hocam? Yoksa yani, örneklere mi geçelim? Geldi, şu aklıma geldi. Asıl kötüsü, biz iktisatçıları bu Pareto optimumu hikayesiyle uyuttular. Ve biz de çocukları uyuttuk. Efendim Pareto optimumu. Değil mi? Yani toplumsal evet. Gelişme, efendim bu bölüşüm Pareto optimumu kuralına göre olursa olur, yoksa olmamalı. Olamaz, değil mi? Yıllarca evet. Buna biat ettik, bu kurala ve biz zaten şeyden çıktık. Toplumun, böylece toplumun rayından, yani toplumun gündeminden çıktık, değil mi? Biz iktisatçılar çıktık. Yani sırf Türkiye değil, evet. Dünyada böyle. Birincisi bu. Yani bu daha kötü aslında. Yani insanları, davranışlarını kontrol etmen zaten zor, mümkün değil. Yani eğer bir kontrol odağı var ise, düşünceyi kontrol ettin mi bitti. Gerisine gerek yok. Yani şeye, bir ülkede düşünceye yatırım yap, yani düşünme kapasitesini zayıflat, bir ülkede fikir, yeni fikir çıkmasın, fikir adamı çıkmasın, artık bırak o toplumu. Oradan zarar gelmez. Türkiye'de olan bu. Bu iktisattan bir örnekti. Peki iktisatta biz bunu yaşadık. Siyasette yaşanmadı mı? Siyasette de yaşanıyor, değil mi? Yani şimdi bir taraftan şeyi söyleyeceğim de oradan o gerileme sonra geleyim. Bir taraftan çıkılıp şeyle övünüyor. Erkek çocuklar için ayda 20 lira ödüyoruz. Ne güzel. Şak şak şak. Ne büyük bir adalet dağıtımı, değil mi? Bir tarafta onunla övünen var. Bir tarafta peki bunu, işte bu söylendiği zaman buna karşı geliştirilen politika önerisi ne? İşsiz olan ailede kadına biz de 600 lira vereceğiz. Ya şimdi aynı kapıya çıkar. Yöntem aynı çünkü. Araç aynı. Ya bir defa şu düzeni bir, yani 1970'lerin şeyi neydi? Toprak işleyenin su kullananında, değil mi? Peki bu niye heyecan yarattı toplumda? Bir heyecan yarattı, değil mi? Hem de nasıl bir heyecan? Şimdi niye heyecan olmuyor arkadaş? Çünkü şimdi de sorun aynı. Değişti mi sorun? Yani 70'lerde toprak işleyenin su kullananındı şeyi heyecan yaratıyorsa, şimdi halen aslında heyecan yaratmaz mı? Yaratır. Niye? Zaten toprak da belli, su da belli. Ne oldu? Niye peki bunu konuşup söylenemiyor? Çünkü beyinlerimiz, daha önce de dedim, yani aman bu yapıyı değiştiremeyiz. Değiştirirsek şunu karşımıza alırız falan gibi bir koşullanmaya gidildi. Yani bu toplumsal gelişme nedir, ne olmalıdır konusu bir parça unutuldu. Biz de unuttuk, siyasetçiler de unuttu. Yani o yelpazenin değişik kısımlarındaki şeyler de unuttular. Biz unuttuk, siyasetçiler bilerek unutturdu. Evet. Hocam hiç girmeyecektim. Şimdi buradan... Hiç girmeyecektim ama tam senin bu cümlende şuna gireyim. Uzun bir süredir fakir fukara fonundan işte bu bildiğimiz yardımlar yapılıyor. Yılmaz Özdil'in Hürriyet gazetesinde bir yazısı vardı. Oradan haberdar oldum. Başbakanlık bir rapor çıkarmış. İlgili kurumun çıkardığı bir rapor. Rapor çok ilginç. Artık toplumda bazı kesimler o kadar bu sadaka ekonomisine tabi olmuş durumdalar ki, biraz önce sözünü ettiğin toprak işleyenin su kullananın sloganının altında işlemek vardı, üretim vardı. Suyu kullanmak vardı, üretim vardı. Çalışmak ve üretmenin heyecanı vardı. Oysa şimdi birçokları için bu heyecan ortadan kalkmış durumda. Doğal bir hakmış gibi. Eğer onlara bir kere o yardım paketi verilir de ikinci kez verilmezse inanılmaz lanet okuma cümleleriyle küfrediyorlarmış. Normal. Dolayısıyla artık kendisinin çalışabileceğini, çalışması gerektiğini, niye bana iş verilmiyor ya da niye iş ortamı yaratılmıyor ya da niye gelir dağılımını dengeleyici başka unsurların ortaya çıkarılması, bu politikaların yürütülmesi geçiminde bir talepte bulunmuyor ama ne yapıyor? Yalnızca ben el ense çekip yatayım, Yalnızca bu sadaka ekonomisinin sadakaları bana verilsin, onunla rahat edeyim. Bir kez verilmediği zaman bile inanılmaz galiz küfürler savuruyorlarmış. Ama en ilginci de ilgili görevlilere bunu cebinden mi veriyorsun cümlesi. Birileri ödüyor en azından. Yani ekonominin kaynak tahsisinde birileri bunu ödüyor demektir. Ve böyle bir çalışmaz, umursamaz, rahat bir kesimin olduğuna şimdi, da dikkat çekiyor. Yani asıl mesele o yani şimdi. Bazı gazetelerin magazin eklerine bakarsan 12 sayfa. 12 sayfa magazin eki. Şu ünlü şurada yedi, şu şurada denize girdi vesaire. 6-7 sayfada futbol var. Bitti zaten. Yani gerisi de şey, bu başarılı iş adamlarının şeyleri, hikayeleri. 2 sayfa da sansasyonel bireysel dramlara ayrılıyor. Karısını öldürdü, inşaattan düştü falan. Tabii o da böyle şey, yani işte bak bu alt tabaka birbirini öldürüyor falan gibi bir bakış. Yani normal bir ülkede, işte dün haberlerde çıktı değil mi? Üniversite öğrencisi inşaatta çalışıyordu, düştü. Günde 30 lira kazanması gerekiyor ki üniversite yaşasın. 60'larda böyle bir sorun var mıydı? Yoktu. Yani biraz daha kolaydı bu işler. Peki biz de şeyle övünüyoruz. Efendim öğrenci kredilerini 200 lira yaptık. Bak gelişmeye bak. Ya kardeşim 70'te o öğrenciler daha kolay yaşayabiliyorlardı, geçinebiliyorlardı. Veya en azından diyelim ki yani yine karşılaştırma yapmaya gerek yok. 2010'dayız. Fırsat eşitliği diye bir kavram var. Sen sağlamak zorundasın. Amerika gibi en fazla eşitsizliğin olduğu bir toplumda bile hiç olmazsa sporda vesaire başarılı olan, yetenekli olan çocuklara şey verilir. Gerekli burslar verilir. Ayda evet. 200 lira gibi burs da değil. Üniversiteler verir, okulurlar. Orada işte şunu söyleyelim. Biraz yani toplumda en alttaki kişinin dramını şey yapmazsan, azaltmazsan, yok etmezsen gelişme diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Onu söyleyelim bir. Bir de şey, bu toplum peki buna alıştırıldı. Dediğim gibi işte bir yandan Bodrum halkı, Bodrum milleti. Bir bizim Bodrum milleti olmayan. Var. Evet. Diğer yandan işsizlik var. Diğer yandan çalışmanın da bir faydası yok artık değil mi? Yani şimdi bak gençler memur olmaya çalışıyorlar değil mi şu anda? Memur ol. Yani ne sağlayacak o? İşte ayda belli bir ücret alacaksın. Onun yaratacağı refah 70'lerden 80'lerden daha geride. 80'ler demeyelim de en azından 70 öncesinden daha geride. Öte yandan birden bire şey yani 10 yılda 20 yılda servetler kazanan bir kişi. İşte son bu 10 yılın zenginlerinden birisinin bugün şeyi var, gazetede haberi var. Çevrecilere tezek göndereyim diyor HES'lere karşılar. Bir de bunları görüyorlar. Bu toplum tabii ki şeye yani sadakaya da razı olacak, şeye de razı olacak. Yani her türlü diyelim ki yavaş yavaş yani bir cidden toplumu Türkiye'yi Türkiye yapan değerlerde bir erozyon, gerçekten ortaya çıkıyor. Başka hocam, söyleyelim bilmiyorum. Hazır buraya gelmişken evet. Şu HES'lerden bir konuşalım. Yani şu ünlü iş adamı cümlesi bana göre tezeyi birine gönderilecekse yani, sayın şimdi, o iş adamına gönderip otomobillerin o ünlü garajımdaki ünlü otomobillerinin yanına o tezekleri de kullansın. Orada önce şunu söyleyeyim bak demokrasiyle ilgili olarak. Bu gerilim politikası, kutuplaşma neyi yaratıyor? Bir kesim bir tarafta, bir kesim diğer tarafta. O onun söylediğine inanmıyor, dinlemiyor. O öbürünün söylediğine inanmıyor, dinlemiyor. Daha tehlikelisi şu. Yalnızca siyaset kutuplaşırsa sorun yok. Ama diyelim ki medya da bunun içine girerse, diyelim ki konuşması gereken kesimlerde bunun içine girerse orada sorun var. Şimdi eskiden 60-70'lerde bir gazete yazarının, bir gazetenin etkisini bir düşün. Şimdi bir de şimdi düşün. Yani şimdi bir taraftaki diğer tarafın şeyine, bu 70'lerde bir dönem yaşandı Türkiye'de. Bir taraf diğer tarafın hiçbir sözüne itibar etmiyor. Yani şimdi işte bu gerçekten bu gerilim politikası demokrasiyi Türkiye'de zayıflattı. Şimdi bir HES'ler yapılıyor. Karşı çıkanlara bak ne deniyor? İdeolojik nedenlerle karşı çıkılıyor. Bir de hakaret ediyor. Tezek göndereceğim onlara diyor. Yapsınlar, tezekler sınsınlar. Bu işte bu şeyin, bu kutuplaşma gerçekten demokrasiyi ortada, sanal demokrasi haline getiriyor. Gerçek demokrasi hali değil. Şimdi belki tartışılması, konuşulması gereken o. Yani işte seçim, referandum vesaire vesaire de yani demokrasi şey değil ki. Demokrasi bir kültür. Bu kültür yasalarla. Yasa değil. Bak hiçbir yasa. Eğer kültür yoksa demokrasiyi kurmaz hocam. Kesinlikle. Ha, şimdi onu konuşmak lazım. Bu kültür evet. Nereye gitti kardeşim? Nereye gidiyor? Hukukun iktisadi yapıyla birleştiği ve refahı dağıttığı rejimin adı demokrasi. Yani konuyu biraz değiştireyim mi? HES'e gelmeden önce. Değil. Fazıl Say birkaç gündür çıkıyor değil mi medyaya? Arabesk vesaire ile ilgili. Evet. Şimdi orada biraz kişisel şeyleri var vesaire ama şimdi arabesk Türkiye'de ne zaman yükseldi? 70'lerde yükseldi. Şimdi hangi yükseliyor mu? Yükseliyor hocam. Son dönemde bakıyorsunuz tekrar sanatçı demeyeyim şarkıcılar arabeske ilgi duymaya başladılar. Bu da şey işte o demokrasi kültürü bundan ayrı değil. Yani kültürel şey ekonomideki yozlaşma toplumsal yozlaşmayı da getirir. Müzikte de bu kendisini gösterir. Bunlar birbirinden ayrı gitmez. Hocam bu cümleyi bir daha tekrarla. Bütün hikayenin iskeleti bu. Ekonomideki yozlaşma kültürel yozlaşmayı getirir. Sanatta, kültürel, müzikte de. Tabii o zaman her şey. Evet. O zaman siyasetteki yozlaşmayı da getiriyor. Tabii. Evet. Ve ondan sonra da bir döngüye giderek evet. Yozlaşma gelişiyor. Bizlere, ben o gruptayım, bizlere tezek göndermeyi öneren iş adamının başka bir cümlesi var ki o çok daha bence ilginç bir beyan. Bugünkü gazetelere yansımış bir beyan. Satın aldığımız HES olarak satın aldığımız şirket sayısı 13'e ulaştı diyor. Peki o zaman başka bir soru gündeme geliyor. Yani bu demokrasi kültürü iktisadi yapıyla ilgili. Kardeşim nasıl oldu da sen 13 tane şirket satın aldın? Bir tür yutma olarak. İktisadi olarak büyük şirketler, küçük şirketleri satın alarak yutabilirler. Bu bir yöntem. Ama Türkiye'deki ama hı-hı. Hocam zaten hı-hı. Beyan tabii. 13 şirket satın evet. Aldık diyor. Evet. Şimdi iktisadi olarak biz eğer bir iktisatçı olarak evet. Bakacaksak büyük şirketler piyasadaki egemenliklerini ve paylarını artırabilmek için küçük şirketleri satın alır yutarlar. Böylece küçük sermaye ortadan kalkar, büyük sermaye daha büyük sermayeye gider. Bu tartışma başka bir yerde. Ama sayın iş adamının sözünü ettiği şirket satın alma bu değil. Daha vahimi. Bu da, biraz önce benim sözünü ettiğim iktisadi küçük şirketleri yutma, iktisadi olarak sermayenin temerküzü ya da sermayenin toplulaşması dediğimiz başka bir olgu. Bu oligarşiye doğru giden bir sıkıntı. Ama sayın iş adamının sözünü ettiği satın alma çok daha vahim, çok daha başka bir boyut. Lisansları satın alıyor. Hocam burayı biraz sen açar ya, mısın? Yani bu... Güleriz ağlanacak bu, halimize biçiminde. Vicdansızlık, cehalet... ahlaksızlık da demeyeyim de yani. De hocam lütfen ahlaksızlık da de. Çünkü bunlar artık bu ahlaksızlık. Evet, evet bunlar bütünleşiyor yani. Şimdi buradan nereden tutacaksın bak. Bak bir. Şimdi niye özelleştirme? Daha önce de hocam önce şunu bir tamam, buraya açalım getir. Da. Niye özelleştirme? Sonra... Verimlilik için değil mi? Verimlilik için. Ya peki bu dere yatağında HES nasıl bir şey? Suyu biriktirirsin. Önüne bir santral beton koyarsın. Değil mi? Orada elektrik üreter. Burada özel sektörün yaratacağı bir verimlilik var mı? Hayır. Peki kardeşim buradaki karı sen niye toplumdan alıp kişiye veriyorsun? İsrar yani bu sohbetlerde... Bu bir soygun. Başka bir şey değil. Bu sohbetlerde sözünü ettiğimiz toplumsal faydayı evet. Toplumsal evet. Maliyete dönüştürmek. Maliyeti toplum ödüyor, bak, faydayı bak, karı başkası evet. Alıyor. Bak, bir elektrik santrali kurmaya devletin sermayesi yetmez. Personeli yetmez. Onlar. Bilgisi yetmez. Bilgisi yetmez onlar. Oysa burada öyle bir şey yok. Türkiye'nin Enerji Bakanlığı'nın bilgisi de ve var. Ve burada efendim veya verimlilik artışı olur. Personeli de var, veya, sermayesi veya de var. Bir daha önce konuştuğumuz gibi kamu verimsiz yapar ama çünkü burada personel çalışsa, yani işçi olsa İşçi verimliliği söz konusu, ben yine savunmam, derim ki kamudaki işçi biliyorsun daha verimsizdir. Tamam peki. Burada işçi de yok ya. Yani burada suyu tutacaksın, santrale vereceksin, elektrik üreyecek. Yani bunu devletin yapamıyor. Yani DSE'ye sen görev ver, DSE'yi bunu çok çabuk yapar. Tabii ki. Zaten bu adam da gidip dışarıdan döviz kredisi alıp yapıyor. Devlet gerekirse dışarıdan döviz kredisini daha da ucuza mal eder. Peki bunun mantığı ne? Bunun mantığı şu. Devletin yüzlerce binlerce madeni, dereyi falan hepsini kovalaması zor. Bu fırsatçılık çünkü. Yani görüyorsun devlet arkeolojik kazı yapamıyor. Kazıcılar, defne arayıcıları buluyorlar şeyleri. Bu da öyle bir şey. Yani bu mezar kazıcılığı da gibi bir şey benim için. Desem biraz kızdırırım belki ama. Demekte yarar var. Bu arada, şimdi birisi o. İkincisi şu. Tam burada bir terminolojiye gireyim de hocam. Deniyor ki dere yataklarını kiralıyoruz, satmıyoruz. Toprağın satımı denen bir şey yok. Evet. Eğer oraya kiraladığınız, eğer 50 yıllığına, 100 yıllığına kiralamışsanız mülkiyetini vermek gibi bir şey. Benim evime, salonuma, mülkiyeti, tapu dairesi de bilmem kime ait. Salonuma siz girip giremiyorsanız bu yani hadi tam bir yani bu söz yani oyunu. Şimdi, tam bir söz şimdi oyunu. Ben de, sen de görmüşsündür, ben de gördüm. Ben zaten bizzat kendi bahçemin yanından da geçti bir tane böyle. Önce orada çalışmak için yol açılır, yol. Nerede? Bir vadide. O vadide ne var? Bir dere. Yanında ağaçlar. Önce yol açılır. Yol açılırken ağaç kesilir. Ve şimdi diyor ki ne var, biz ağacı dikeriz. Ya kardeşim, yüzyıllarca oluşmuş bir ülkede bir vadi, bir doğal güzellik. Sen onu bir daha üretemezsin. Peki şimdi yani dolayısıyla yol açılır bir. Çalışma sahası açılır iki. Yani ağaç, yeşil ortam bozulur. O açılır iki. Ondan sonra dere yatağında şey santral yapmak için dere yatağı değiştirilir. 3. Sonra diyelim ki yatak eski yerine geldi. Yine orada bir bozulma olur. 4. Ondan sonra da dediğim gibi. Yahu niye buradan sen para kazanıyorsun? Yani bu ülke senin zenginleşmen için mi var? Yani sen gidip de o övündüğün 10 milyon dolarlık otomobillerine bir 10 milyon dolarlık otomobil, Bentley'ler falan daha eklemen için mi yapılıyor bunlar ya? Konu bu. Konu bu. Yani bundan yani kimse övünmesin bir defa yani efendim. Yani işin ilginci bir de işte Sayın Başbakan şeyde gezilerinde şey diyor. Baraj yaptık diyor bölgeye. Ya baraj yani oradaki vatandaşa ne? Yani baraj yaptıysan elektrik üretimi falan artırır ama bu oradaki vatandaşın refahını mı artıracak? Asla. Yani eğer barajlar çözüm olsaydı, o bölgenin toplumsal gelişmesini sağlasaydı zaten Güney'de o problem olmazdı. Çünkü en büyük barajlarımız Keban, Atatürk, Karakaya hepsi orada. Dolayısıyla bu o kadar baraja bu kadar sorun varsa. Yani şimdi bir defa şey var gerçekten. Yani Türkiye coğrafi yeşil açısından, coğrafi zenginlik açısından aslında şey kadar yeşil değil. Yani Türkiye çorak bir ülke, yer yer kurak bir ülke. Yani Türkiye'de bir su kenarında yaşamak, yani yaşamak değil, bir gidip görmek kardeşim, bir ihtiyaç. Yani şimdi Antalya'ya bak ya, pazar günleri şu çakırlara gidilmez oluyor. 3 tane ağaç var, binlerce insan oraya gidiyor ya. Yani Çaltıcak falan gibi 2 tane deniz kıyısı var. Binlerce insan gidiyor değil mi hocam? Yani orası şey olacak, dinlenme sahası olmaktan çıkıyoruz. Başka da gidecek yer yok. Başka da gidecek yer yok. Yani olur mu böyle bir şey? Şu Antalya'da doğru düz bir yeşil alan mı var ya? Doğru düz bir park mı var Allah aşkına ya? Şimdi buna o yüzden diyorsun ki ya bir doğal ortam. Şimdi Kırk Göz diye bir şey var. Kervansaray var. Evet. Karşısında dağ yarılıyor. Ocak var. Kardeşim yani bırakın 2 tane nefes alacak şey görelim değil mi? Bu da bir ihtiyaç ya. Kalkınmaysa bu da bir kalkınma kesinlikle göstergesi değil bu mi? Bu kalkınmanın o Hirschman'ın 1954'te gezdiği 52 maddelik şeyden bir tanesi bu. En güçlü maddelerden biri de evet. Bu. Ha şimdi bunlar varken şimdi peki bu güneş enerjisi ne oldu bizde? bu rüzgar enerjisi ne oldu? Hadi rüzgar yine. Şu güneş enerjisi yasası nerede? Güneş enerjisiyle ilgilenmez. Rüzgar enerjisiyle ilgilenmez. Oralarda yatırım yapsalar sorun olmayacak. Hocam, hazır buraya gelmişken hani çevrecileri desteklemek adına bir cümle daha. Geçen toplantıda sen söylemiştin. Bu küresel iklim değişikliği nedeniyle ekvator ısısı yukarı doğru kayacak. Hatta deniyor ki Anadolu artık buğday üretemez. Tabii. Sıcak iklime tabii gelecek. Tabii. Böyle bir noktada tabii o zaman şimdiki talan ettiğimiz vadilerimiz bir anlam ifade etmeye başlayacak. Etmemeye tabii başlayacak. Tabii. Böyle talan edersek. Tabii. Oysa daha sonra onların tabii talan etmezsek tabii bir anlama dönüşecek. Orada bir nokta daha var. Bakın. Adam nereden alıyor lisansı? Çantacılar dediğimiz şeyden. Heh, bakanlık. Burayı birilerine, demişti hocam. Bakanlık, bunu sen söyle bakanlık diye, bu iş attın. Korkunç bir şey olmuş. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Göz göre göre. Bakan kendisi de çantacılardan yakınıyor da. Yakınıyorsun ama bu çantacılar nereden türüyor? Tamam mı? Yani bu işten nasıl bir rant ortaya çıkıyor? Korkunç bir şey. Şimdi yine tamamın gelelim. Yine gelelim. Bir, haksız kazanç olmasın. Yani devletin, toplumun sırtından haksız kazanç olmasın. İki, çevresel zarar olmasın. Üç, yapılan iş gerçekten topluma katkısı olsun. Bütün bunlar için de şeffaflık olsun arkadaş. Yani rant değil, şeffaflık olsun. Çevrecilere de tezek göndermek yerine davet etsin. Projelerini göstersin. Maliyet hesaplarını göstersin. Neyi niye kazandığını açıklasın. Nasıl şimdiye kadar neyi nasıl kazandığını açıklamıyorsa, bundan sonra da açıklamazsa, o zaman da tezek göndermesin. Tezeyi kendisine iade ediyorum ben kişisel olarak. Tabii hocam şu çantacılar cümlesinin üzerinde biraz daha durmak istiyordum ancak zamanımızın yetmediği yönünde bilgim var. Bakanlık birilerine, kendi içeriden birilerine lisans veriyor, lisansı iş adamları alıyor ve tabii geçenlerde Cumhuriyet Akdeniz'de bir haber vardı, çok daha ilginç bir haberdi. Önceden dağı taşı birilerine maden arama ruhsatı adı altında çok ucuza verdiler. Onlar ilk birinci el gözü açıklar, kapattılar dağı taşı. Şimdi ikinci el çok daha yüksek rakamlarla bir başkalarına satıyorlar. Toplumun kaynakları toplumun dışında kişiler arasında el değiştirerek toplum maliyet ödüyor. Birileri rantla yüksek karlar elde ediyorlar. Ve tam bir talan ekonomisi gidiyor. İlginç bir sohbet oldu hocam. Hiç bunu anlamamıştık. Hiç konuşacağımız çok başka yani, konular varken suç bizim değil yani bu tezekçi geldiğimiz nokta burası oldu. Evet. Ve tabii son söz olarak muhtemelen şeyden söz etmekte yarar var. 2005 yılında Seydişehir Alüminyum tesislerini özelleştirdiler. Evet. O ayrı bir vaka. Evet, özelleştirmenin baştan sonu zaten usulsüz olan yasalara uygun olabilir. Usullüye uygundur. Yasalara uygun olabilir ama toplumsal maliyet ve toplum vicdanı açısından tamamen usulsüz olabilecek bir özelleştirme gerçekleştirildi. Bu toplum vicdanı açısından olanın ötesinde dahası Oymapınar santralini dünyanın üçüncü büyük yeraltı santrali olabilecek yeraltında üretilen santrali bonus biçiminde dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir özelleştirmeyle ilgili şirkete hediye ettiler. Söylemekte yarar görüyorum ve hiçbir sakınca görmüyorum. Alan kişinin Rizeli olması sanırım tesadüftür. Ve 2005 yılından bu tarafa verilen bir hukuk mücadelesi kim? Hukuk mücadelesinin işin ilginci ilgili orada çalışan yetki almış sendika. Türk İş'e bağlı tesis sendikası. Sendika bir hukuk mücadelesi veriyor. Kaç kez mahkeme kararıyla bunun yanlış olduğu belgelendi. En son dünkü Cumhuriyet'te nihayet Danıştay kararıyla Oymapınar Barajı'nı kamuya tekrar devredilmesi gerekiyor. Daha doğrusu kamu özelleştirme dairesi yanlış yaptığını hukuk belgesiyle geri alması gerekiyor. Ama özelleştirme dairesi şimdilik ağırdan almaya hala devam ediyor. 5 yıldır kendisinin olmayan barajı kullanan özel şirket ürettiği elektriği topluma satmış oldu. ekstradan kendisi gelir elde etmiş oldu. Bu kadar talan, Pakistan'la başladık, buraya geldik, bitiriş cümlemiz bu olsun, bu inanılmaz bir talan. Bu talanlar işte demokrasinin gelişmediği kültürlerde ekonomik yapıyı böyle bu noktaya getiriyor, talanı devam ettiriyor hocam. Sözünü kestim, bir şey söyleyecektim. Şimdi işte istemezlikçiler gelişmeyi engelliyor deniyor ya bu şekilde. Herhalde çıkar tekrar ya bak gelişmeyi engel oldular falan. Ayak bağı oldular diyecekler. Ama şey ya yani yine de böyle belki doğruları konuşarak bu böyle gitmez yani olmaz. Umarım ve dilerim olmaz. Gitmez. Gelişmeye olmaz. İtirazımız olmaz. Yok. Talana itirazımız yani, var. Tabii. Denklemi doğru tabii, koymak sürdürülebilir. Yeter, yani yine de şeyi de söyleyelim. Ne olursa olsun demokrasi şeyi götürür yani. Eğer demokrasi işletebilirsek gerçekten kültürüyle ayakta tutabilirsek, koruyabilirsek bunlar er geç gündeme gelir ve bunlar kalmaz. Ama tabii daha orada da böyle çok şey iyimser konuşma mümkün değil. Şimdilik o yazık ki o iyimser konuşacak durumda değiliz. Sevgili dinleyiciler, Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümünden ben Mustafa Şanlı, arkadaşım Şükrü Erdem'le birlikte her çarşamba gerçekleştirdiğimiz Akdeniz İktisat Köşemizde gene bir sohbet, iktisat sohbetinde birlikte olduk. Biz düşünmediğimiz bir gündemle başlayıp, söyleşiyle evet. Başlayıp sonuç itibarıyla gelişmeye evet, talana hayır, bunun demokrasiyle, şeffaflıkla gerçekleştirilebileceği, kamu kaynaklarının ancak kamunun refahı için kullanılabileceği bir noktada anlaşarak böyle bir sohbeti gerçekleştirdik. Aslında konuşacak gündemimiz oldukça kabarıktı ama hiçbirine gene değinemedik. Ben bundan sonraki iki çarşambamı başka bir konuya ayırmak istiyorum. Önümüzdeki 12 Eylül'de yapılacak anayasa referandumunun iktisadi cepheden bakışına ayırmak istiyorum. Çünkü politikacılar bambaşka konuları bambaşka bir biçimde tartışarak yüksek gerilimli ama asıl gündemi hiç söylemeden gerçekleştiriyorlar. Anayasa değişikliğinin ne getirip ne getirmeyeceği, iktisadi yapıya ne tür etkilerinin olacağı, demokrasiye, demokrasi kültürümüze ne tür katkıları bulunacağı ya da bulunmayacağı konularında konuşmak istiyorum. İki çarşambamızı bu konuya ayıracağız. Sizlerle birlikte olmaktan keyif alacağız. Umarım yararlı olabiliriz. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Sevdiklerinizle birlikte olun. Dilerim refahınız artar. Dilerim talan durdurulur. Dilerim durdurulmaya çalışan talanda sizin de katkınız olur. Düşünür, sorgularsınız. Saygılarımızla.